تقوم الساعة فكم ورس قائم بش قيامت يقسم المجرمون قسم لبخر مجرمان ما لبثوا غير ساعة چه دی وحنو تیر کرو پا دنیا کی یا قبرین کی علاوه یو ساتنا کذالک دارنگی کانو دی یعفقون چه دا حق نا پا دنیا کم ارول شوری پرندر تا دی آیات مبارکا کی دا مسئلہ بیان شویوا چه لکا کافران منافقان لکا دنیا کی دروغ وی نمیدان محشر کی بمیدان ہوئی دہو میرے مسئلہ علماء لکلی احکام القرآن کی فرمائی چیگیو گورت برزخ جون دے ددی جون دن نفس چکم مرگ راشی او پا قبر کی کم جون دے اغیط دا برزخ جون ہوئی علماء لکلی ویلہ استطیع الانسان والکذب فی البرزخ ویستطیع فی المحشر یا انسان با وس و طاقت نلری چپا برزخ و قبر کی دروغ ہوئی او میدان دا محشر کی با دروغ ہوئی اگر چی دروغ بے چلی گینا او داغی حکمتون علماء ذکر کلی علماء لکلی عجیب خبر دا چی دا نکیر و منکر روان دی پا قبر کی او سوے دروغ نشی ویلے او در رب العالمین پہ حضور کی دروغ بوئی پر از دو قیامت نداغی اوج علماء دا ذکر کرے چی نکیر و منکر پہ غیب نکوئی ندغ وقت کی اللہ دی مردتا دا قبر دا سوال جواب کو وقت کی دا دروغ طاقت میں اور کرے چی دنے دے وائی ورطوئی چرب دے سوک دے نبی دے سوکو دین دے سو دے دروغ وائی چرب میں اللہ او نبی دی نبی علیہ السلام و زمان دین اسلام او میدان دا محشر کی کدے دروغ وی ندا علی من بذات صدور مخل و لاغ ندا دروغ وی التفکار نرز نمیدان دا محشر کی دے دروغ وی خود دا دروغ در رب العالمین پہ حضور کی چریگی بنا لکدی مقام کی وی چمون یو سات تیر کرے کلب دا دروغ قسم خری لکو گر اتاسو رستر آروان یہ پشتم اپارکی دا دروغ قسمون بخری آدائی بوئی دنی چیزی دی دروغ پا قسمون بسکاروشی آیات گو رئی دی سورہ مجادلی پشتم اپارے اول سورت تھے اتلسم آیات گو رئی فرمائی یوم یبعثهم اللہ جمیعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ يَوْمَ تَقُومُ الرَّزْبَانِي يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا جَرَاپور تَبَكِ دِيلَرَ اللَّهُ جَمِيعًا تُلُلَرَا قول بد قبر نرا پورت کی فیحلفون لہو لدیب قسم نخری اللہ تا کما یحلفون لکم لگ قسم نخری تاسل دنیا کے اے مسلمانانو چنمتا اس رئیو آستا سمر گریو ویحسبون او گمان کمیدوی انہم علاشے چدن بیشک بی پس شیبانی دی دیلو دروغ پدی قسم دنی سے فیدہ ملاو شی اللہ وی دنیا کی انسانان دوکا کی دل آغید سینو پا حالات و خبرنو آخیرت کے مداد دروغ قسم نچلی علا انہم مہم الكاذبون خبردار شی بیشک بی ہم دیدی دروغ جن دیدی یا حمل دی تیتبار دا مختلف و احوالو لیکن قیامت لیے رز دا نیو وقت کی وہ یو ساتھ متیر کرے اب دا سے اتا لسم پارکی سورہ مومنوں لگو رہے آل تو دیدوی حال اللہ دا سے ذکر کرے داغی پاخر کیوں گو رہے آیات وګورئ یو سل دولسم قال کم لبستم فی الارض عدد سنین اتلسم پارا سورہ مومنون دے آیات یو سل دولسم دے دیب دنیا تواپسی غواری قال رب العالمین بورتو فرمائی یا ملک و فرشت بورتو وی کم لبستم فی الارض سمر وقت تیر کڑو تاسو پا غزمک کی چتا سوغی تو اس دوبارہ واپسی غواری عدد سنین شمیر دکلنو قالون وائی بدوی لبسنا یومن منگا وقت تیر کڑو یو رز او بعد یومن یا بازی صدو رزنا فاسأل العادنین نو پختنا و تپوس و کادا غشمیرن کو ملائکونا چه غیر انسانان و کالونا میاشتی و رزی دیش میرلی قال رب العالمین بورتو فرمائی یا فرشت بورتو وی اللہ بستم اللہ قلیلا وخمنو تیر کڑے مگر لغنتی لو انکم کنتم تعلمون کچر تاسو پوئی دے لکنن در تا دنیا فانی و ننگر اخکاری نو کاش چی تاسو دنیا کندا سی نظریہ لرلے وے اگر سورة واحا کی بل شانتی جواب دے سورة واحا داش پارا سم پارا کی رازی حال تا اگر آیات مبارک یو سندرین یتخافتون بینہم اِلَّا بِسْتُمْ اِلَّا عَشْرًا فرمائیت خافتون بینہم پٹی پٹی خبر بکی دا مجرمان پخبل منس کی پرزد قیامت او یو بلتبوئی اِلَّا بِسْتُمْ اِلَّا عَشْرًا وَخْنُو تِرْكَرِ تَاسُ دُنِيَا کی مَگَرْ لَسُ رَزِيد بس یو لس رزید رب العالمین فرمائی نحنو اعلم و خبوہی بما پاس یقولون چوائی دوی اذ یقولو کلچ بووی امثلهم طریقتا اغدیر اقل مند دینا اللہ بستم اللہ یوما وخنو تیر کڑے تاسو مگر یورز ندا مختلف جوابون یا پیتبار دا مختلف کافر دی یا پیتبار دا مختلف احوال دی لکہ سورہ نازعات کی مراغلی التوی اللہ عشیتن و دحاہا آخرن آیات دے دے سورہ نازعات ویوم تقوم الساعتو فکمورچ قائم بشی قیامت یقسم المجرمون نقسمن بخری مجرمان مالبیسو غیر سا چدی وخنو تیرکڑ دنیا کی الاوری او سات نڈیر کذالک کانو یعفکون دارنگی او دی دنیا کی چی دا حق نبارو لشل لگا پورا وقت تیر کڑے خودو یو سات تیر کڑے وقال اللذین او بوئی حق کسان اوت العلم چی غیت ورکڑ شو علم وقال اللذین او بوئی حق کسان اوت العلم چغیت علم ورکڑے شوئے ہو اوت العلم نا مراد سوب دی مراد تی ملائک یا انسانان دی او علماء دی دی امت مرحوبا وقال اللذین اوبوئی حاغ کسان اوت العلم چو ورکڑے شوئے ہو ورط علم علم دس علم دا قرآن او دا سنت علم دائی سرو اوت العلم نا مراد آغا علم دا قرآن و سنت تے چھو دا قرآن و سنت علم ورت ورکڑے شو آدھی کنوی فضیلت دے دا علماء آدھی کیو تلو علم کی یو قول لاوی چلاب ملائکوی یو قول لاوی چلاب انبیاوی وقیل علماء الامم او چاوی لی اغا علماء دا ہر امتنو او چاوی لی تلو علم انا مراد تول مومنان دی وقال اللذین ابوئی حغا کسان اوت العلم چو ورکڑ شو علم وال ایمان او ایمان مفسرین لکلی ایمان دا علم نرست کو ایمان دا علم نرست کو دادر تخیل چې مفصل او تفصیلی ایمان ز د کول د پاره مخکې علم ضروری دی ذکر علم مراد دی بلکې د اجمالی ایمان نمخ کې علم ذکر کړي تاسو لواش پګشتمه پاره کې راشي الله بن حبیب تو ای فعلم انه لا اله الا الله د لا اله الا الله نمخ کې د علم حکم دی چې علم نی ایمان وکم زیست کې نګور علم په ایمان روان دی کو دا در تخی چی ایمان مفصل تفصیلی ایمان بغیر دا قرآن و سنت دا علم نگو رزدکی گینا نو قرآن و سنت علم بحاصلے یا ودی تا غد کی دے نو دا مفصل ایمان نبا خبرے او که دا قرآن و سنت علم نی یا دا خلق و پسحبت کے ناس تنی نو تفصیلی ایمان رزدکی گینا وقال اللذین عبوئی حاق کسان اوتو العلماء چو ورکڑ شو ورط علم او علم نا مراد سرے قرآن و سنت والا علم ذکر آدھا رمک کی تیر و علم سرے وی العلم ما قال فیه العلم ما قال اللہ قال رسوله قال الصحابت هم اولو العرفانی علم اغیت وی چو رب العالمین فرمائی لی امام الانبیاء علیہ الصلاة والسلام فرمائی لی او صحابہ وی لی ایت علم وی العلم ما جاء من فوق علم حاغده چه اغده بر نراغله دینور الدنیوی علوم تکسبون وی دا علم نده وقال الذین عبو وی حاغ کسان اوتو العلم چه ورکرش ورط علم والایمان او ایمان پرزد خیامت بورت ہوئی لقد لبستم بیشک وقت تیر کرے ہوتا سوئے مجرمانو فی کتاب اللہ کتاب اللہ نمراد سرے لوح محفوظ کی اللہ دا ہر چا عمر دا ہر چا رزق دا ہر چا تقدیر لکھنے لو کتاب اللہ نمراد فی حکم اللہ دا امام قرطبی و یو مانا داو یاد کتاب اللہ نمراد دے دے کہ اگر لوح محفوظ دے یا تقدیر دے ہر چال تقدیر کی سو عمر اللہ لکھنے لقد لبستم بے شک وقت کرو تاسو فی کتاب اللہ پاغ تقدیر دا اللہ کی سمر چدر رب العالمین لکلے قبر کے سمر وقت لکلے یا پہ دنیا کی سور وقت لکلے الہ یوم البعث دا غور زید دوبارہ راپور تکیدو پورے دا قیامت دوبارہ راپور تکیدو پورے تاسو قبر کے وقت کرے او پا دنیا کی دور عمر متھیر کرے سورچ تقدیر کی لکلے شو فہاغا یوم البعث ندا اور ازدہ فہاغا یوم البعث دا اور ازدہ دوبارہ راپور تکی دو اگر اخلاصے پڑیر عمر رہے اخلاصے دا اللہ و دا رسول پتا بدا رہے سبا منگل موتا کیو حدیث را روان دے صحابہ عجیب شانو یو صحابی پا بیت المقدس کیونو بلتے خط رو لے گلو ویت دی پاک ازم کی تراشا چیغی تا ارلہ مقدس ہوئی نا صحابی ورط مدینی منوری نخط کی جواب ورکو وی نجات پا پاک ازم کو ننے بلکہ نجات پا پاک عمل لے ہر وطن کی چی کہ او سرے پا مکہ مکرمہ کی دیر رہے خدا آغا عمل درست ندے نا مکہ مکرمہ سے دل و نجات ورکی یا سرے پا بیت المقدس کی منزو نہ کئی یا پا مسجد نبوی کی منزو نہ کئی آل تا دیر رہے خدا آغا نور عمل درست ندے نگر آسا آدھی ورت ہوئی وی نجات پاردو مقدسہ کے ننے چگن یو سڑے پا پاک ازمکہ کی دیر رہے نو نجات میں ملاوی گی بلکہ نجات دا اللہ و رسول پا تابدا رہی دے کم زیتی چھتے نبی آیات کی موئی چھ سمر عمر اللہ لکڑے واغ عمر درکڑے خلاصے گورے پڑیر عمر ندے خلاصے پڑیر چھ عمر اللہ درکو دا اللہ دا قانون مطابق دیتے رکو دا خواہش ہو دا طبیعت موافق دیتے رنکو لقد لبستم فی کتاب اللہ بے شک وقت تیر کرے ہوتا سو فی کتاب اللہ پاغ تقدیر دا اللہ کی الہ یوم البعث داغ و رزید دوبار را پور تکی دو پوری فہاغا یوم البعث نو داغ و رزد دوبار را پور تکی دو تاتا اسوس را پور تشوئی پکی داغ دوبار را پور تکی دو رزد دا ولكنكم كنتم لا تعلمون لكن ويتاسوا لا تعلمون چتاسو پوہی گئینا تاسو داسی ای چتاسو پوہی گئینا ولكنكم كنتم لا تعلمون لیکن یہی تاسو لا تعلمون چی تاسو پوہی گئی نام نمو دنیا کے دے علم طلب کرو نچل تنپوہی گئی ندل تبس پوہشے فیومئذن پدغ ورز لا ينفع الذین ظلمو فائدہ بورن کیا کسانو تچی ظالمان لی معذرتهم حضرون دبی کڑیر حضر پیش کی بانی پیش کی فائدہ بورن کی اور نن اللہ تو عذر ډیر مقبول لے کہ اسڑے عذر پیش کئ چې اللہ ما دادا کارونه کړی خو پوښه نیم دي ته عذر وای نو اللہ ته عذر ډیر قبول لے دا توبه عذر ده او دا راغلی وی العذر عند کرام الناس مقبول عزت مند خلق لک سے غلطی در نو شی عذر پیش کئ نو ای قبول لے نو اللہ رب العزت تمام کائنات خالق کیو بندن گڑا وڑا زندگی تیرا شوی آو دے دا مرگ نا مخ کی مخ کی عذر پیش کئی نو دنیا دے دا عذر پیش کولو سے او اللہ عذر منظوری اللہ دا بند توبہ قبلی او دا دا سی در رحمت تے ساری در لدرس کی تیر شل ان ربک واسع المغفرہ اللہ دیر فراخ بخنی والنے لچا گناہون دا آغا مغفرت تنگولی نش کلو ایلی جرمون چاکری اولینی گناہنے کری خوچی دے توبہ و باسی عذر پیش کئی نو اللہ دا بندہ عذر قبلی ورز دا قیامت اغد عذر رز نرا فیوم ایدن پدغ ورز لا ينفع الذین ظلمو فیدہ بورن کی حق کسامتا ظلمو چی ظالمان دی معذرتهم عذرون دی ولا هم یستعتبون ولا هم یستعتبون او نبدوینا طلب دتو بی اکڑیشیم دیستا عطبون یو دا مانا را اصل کی عطبا ملامتیا زائل کولو توی ولا هم یستا عطبون او نبدوینا طلب در ازاد اللہ اکڑیشیم لیکن انگر دنیا کی مطالبہ دارا ہر بندہ توی چیتا دا اللہ در ازا طلبو کا اللہ راضی کیجی پرز دا قیامت بدخپل رضاون گئی تب مطالبہ نکی ذکا آغا دار دا عمل ننے دار دا جزا رہی نو یو مانا علماء دا کرے وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ آو نَبَدْوِينَ طَلَبْ دَ تُوبِ اُکْرَيْشِ لَكَنَنْ دَ تُوبِ طَلَبْ لے اللہ بار بار ہوئی چی توبہ و باس سے یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَسُوحًا نن دا توبی دعوت دے دا توبی مطالبہ را پرس دا قیامت با دا توبی مطالبہ نی او توبہ با قبلی گینا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ او نبد دوینا طلب دا توبی اکڑیشی وَلَقَدْ ضَرَبْنَا بِشَكَ بیان کری دی منگا لِلنَّاسِ دا پار دا خلقو فی هذا القرآن پا دی قرآن پاک کی من کل مثل دا ہر قسم مثال نا چی دا سمر مثالونو دا دی دا کوئی دو دا پار ضرورتو اللہ و یغتیون مثالونو میں ذکر کری صدا پاس ادری سلویخ مثالونو قرآن شریف کی ذکر شری او بعض مفسرینو پی تفسیرونو بھی کری آگے توی امثال القرآن دا قرآن میں مثالونو سن اقصد بار بار اللہ مثالونو ذکر کری او دغا مثالونو بانے پویدل اللہ و یغمائی عقلوها اللہ العالمون پدی مثالونو نپوئیگی مگر عالمان نو امثال دا قرآنو کی سوچ پکار دے بیان کری دی منگ دا پارا دا خلقو فی هذا القرآن پدی قرآن کی من کل مثل دا ہر قسم مثال نا ولئن جئتهم او کچر رات للکلتا اے حبیب دویت بی آیتن پس آیات موجزی نشانی و دلیل سرا لیقولن الذین نخام خوائی بہغ کسان کفرو چی کافر نی ان انتم الا مبتلون نئی تاسو اے مومنانو مگر باطل پرسیئی ورجئتا کی خطاب واحد ذکر کو اللہ حبیب تو ہی کتار آتلے لکل او ان انتم الا مبتلون کی جمع ذکر کا علماء لکنی دی کیا نکتہ دعویٰ یعنی اللہ حبیب دلیل و موجزہ روڑے خو کافر ٹولو مومنانو لوئی جتا سو باطل پرسے چرا اللہ حبیب دا پارا یعنی ستائید او دا چاس تقویت باقی پاتی نشی لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ خَامَ خَوَائِبَا کَسَان چِ کَافِر دِي ان انتم الا مبطلون نئی تاسو مگر باطل پرسیئی یعنی یوازد اللہ حبیبی مدعیون گرزولو بلکہ ٹول مرگری ورسرا مدعیان گرزولو چھ تاسو ٹول باطل پرسیئی کذالک ام دارنگی یتبع اللہ مہر لگوی اللہ علا قلوب اللہینا پزرن دا کسانو لا یعلمون چھئی پوہی گناو ند علم طلب کئی دیو جنگو او نی د علم تر قیامت سره اراده شته موږ دغه حال له نو قران او سنت په هیغو او نو تر مرګ اراده شته چې بده وزن پویو وای دارنګ مهر لګی الله په زړونو دا کسانو لا علمون چې په هیګ نه او نه د علم طلب کوي دیو جن ارچاتا دمر علم خو ضروري دې په ایمان د خپل ځان د خپل معاملات د خپل مز د خپل روزي او د زکات مسائل پیچري او که سړی نه پويږي او نه تر قیامت پرځ کې طلب شتا نو بیا به پرځ باندې مهر لګي اوس درلته رسول چې د ایمان مفصل لپاره رسو مخ کې علم پکار دی بدا یا ډیر لوی د سوچ فکر آیات ته کم از کم په خپل 24 غنټه کې خو لږ وخت د دین د ذکر لپاره ورکول پکار دی عمل وکم زین راشي سړی پويږي نه دا عمل درجه د علم نه رسو دا چې پوها شي حق پی جنو حق پسې روان شي او د ځان ګناو یو عمل پی جنې چې په غلطه نه توبه وباسي نو چې تخپل غلطی نه پی جنې او خپل عمل نه پی جنې نو هغه ته به توفیق د عمل څنګه ملاو شي او د توبه توفیق وسنګ ملاو شي کذالک دارنی یتبع الله مهر لګوی الله على قلوب الذين ظنوا كسانو لا يعلمون چه غیب ہوئی گنا او ند علم ستلب پکی فصبر اے حبیب صبر کد دی دشمنان د دین پت کالیفو ان وعد اللہ حق بیشک وعد دا اللہ حق دا قیامت برازی او دی مجرمان ندی دی جرمون پختن با اللہ کئی ولا استخفنک اللذین او بے ہمت دین کی تالر اے حبیب آکسان لا یوقنون چه غی یقین نساتی پا قرآن و پا قیامت بے ہمتی داغا چه چرت خیرے ورطونکی لکنور پیغمبران و خیری کری لکر انبیاء علیہ السلام خیری لگی دیو جنال اللہ حبیب عموما خیری نہیں کری او خصوصا بعض خلقو تے خیری کری بعض کافر تا بعض قومن تا ولا استخفنکا او بے ہمت دین کی تال رہے حبیب آغا کسان لا یوقنون چه غی یقین نساتی یعنی دی قوم او امت تخیرے او نکی ورنہ دی نور امتونو انتی عذاب بپیراشی دی اثر نگو رہے ویوم تقوم الساعت او پکم ورش قائم بشی قیامت یقسم المجرمون نو مجرمان بقسم نخری ما لبی سوچ رہی وخنو تیر کر دنیا کی اپ قبرنو کی غیر ساعہ د یو سات نه لاوړې کذالک دارنګ کانو یوفکون ودای چې دنیا کې بم د حق نارو لشل وقال الذين وفرمای ها کسان اوت العلم چې غیت ور کړی شو علم د قران او سنت وال ایمان او ور کړی شو غیت ایمان لقد لبستم فی کتاب الله بیشک وخت تیر کړو تاسو په لیک د الله کې په تقدیر د الله کې الى یوم البعث دا غور زید دوباره را پورته کیدو پوری فهذا یوم البعث نو دا رز د دوباره را پورته کیدو ولکنکم کنتم لا تعلمون لیکن تاسو په هی گئینا فیوم اذن فد غرز لا ينفع الذين ظلموا فید بورن کیا کسانو تچ ظالمانی معذرتهم دا غی عذرنا وبانی ولا هم یستعتبون او نبد دین طلب د توبه وکریشی ولقد ضربنا للناس وبشک بیان کړی موږ د پاره د خلکو فی هاذ القران فی قران کی من کل مثل دا هر قسم مثال نا ولئن جئتهم كشرات لدو كل ویتا بآیتن پس موجزی دلیل و نشانی سرا لیقولن الذین کفروا نخام خواهی با کسان چه کافر دی ان انتم الا مبتلون نئی تاسو مگر باطل پرسیئی کذالک دارنگ یتبع اللہ محر لگوی اللہ علا قلوب اللذینا فزنون دا کسان لا یعلمون چه غیبو ہیگنا و قرآن و سنت دیو جنگور زان کی دا قرآن و سنت دزدکر شوق پیدا کی اگر علامات تھی د دین پچا باندې به خوږي دا عام مشاهده او تجربه او مشاهدات او تجربات نه انکار نه پچا چی او شی خوږ لګي ډمبه خپل بچو ته پیش کړي موږ تاسو سنن بشیر قران او سنت نه داسې ساتو لکه ډېر لوی خطرناک شي دا د دې نه خبره چې قران او سنت سره زموږ محبت نشتا دا موږ ته دنیا او آخرت کې د عزت شي نه ښکاری کړي بچي به موږ دې نه ساتل نه لوی لوی کلی دی ولاکي بچو دا پارا سور سور پا دنیاوی تعلیمونو خرچ کئی و قرآن و سنت نے دا سے پا پرہیز ساتھی کنا چیرہ چا تا قرآن ترانی زی نشی چا تا قرآن حافظ نشی چا تا عالم نشی دین سر زمان دور تعلق رے یعنی دین نموخ پل بچی دا سے ساتھو لرے لرے فَسْبِرْ صَبَرُكَ اے حبیب اِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌ بِشَكَ وَعَدَ دَ اللَّهَ حَقَدَا ولا يستخفنك الذين او بهمت دين کی تعال رہا کسان لا یوقنون چه غیقن ساتی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الرحمن الرحیم